Attends, ça va faire un appui, attends. Oui, là, il est tapé. Fucking tata. Ça va dans la chaîne, je suis appuyé à ça. Eagles. Canicola mi va. Talán ezek nincsenek, jönöm fassanád is. Miért rendben? Sok van rajta. Hát ez nem bírod elúrni, hogy mikor erő is van. Ugyan, ott fér az. Le kell önteni a fügefát, sem, fügefátot sem lehet behajtani nagyon. Tele van függéve. Lesz fa is, akkor le kell önteni, mert akkor be lesz tologatva. Már ugyan már. Ha nem tartsan eddig se úgy betologatni. Ugyan, mellé tartsan eddig se. Be lehet, kiadja. Izmosodni lehet tőle csak.